E como sempre rematamos o programa falando un pouco pois de cultura e bueno, pois da actividade cultural e da actividade de ocio pois que temos esta fin de semana e a fin de semana que ven, porque a verdade é que temos o tema bastante bastante completiño. Podemos ir este sábado ao Teatro No Foro, sabedes que nos gusta moito pois anunciar as obras de teatro que se fan no Foro Metropolitano, porque a pesar es insigne edificio de la ciudad. A pesar es de ser pois un centro municipal, non se lla tanto bombo pois como a Rosalía ou o Teatro Colón, pero no Foro tamén hai teatro. E este domingo, este sábado, perdón, temos unha obra de teatro que se chama Semillas e a trouxemos principalmente a traio este programa, ou queremos comentar este programa porque é unha compañía rumana. Entón, pois, sempre estamos a falar de, efectivamente, sempre estamos a falar pois de Europa e da xente pois que está a traballar na Coruña, dos estranxeiros, etcétera, etcétera. Queremos traer como convidado a un rumano aquí a este programa, a ver si a semana sí. que ven o podemos traer. E, bueno, pues esta fin de semana, para ir calentando motores, pois temos unha obra de teatro que se chama Semillas e Teatrul Ion Creanga. Leo literalmente porque realmente non sei como se pronuncia isto en rumano e non vou a facer o ridículo como fan os da Telegaita. É unha obra, eso sí, para os máis pequenos, así que todos aqueles que vos guste o cine infantil ou juvenil ou vos guste, bueno, pois que irades ir cos vosos fillos e nenos e nenas ao Foro Metropolitano ao teatro, sabedes pois que esta fin de semana, o 24, concretamente o sábado, pois tedes unha obra para rapaces ás 7 da tarde. E as entradas son moi baratas porque son, bueno, son bastante baratas porque son só 5 euriños e o abono de 3 porque hai unha sesión de teatro infantil este mes no Foro Metropolitano, pois son 12 euros, entón pois a verdade é que vale a pena. Digo que si non tedes fillos, creo que o ayuntamento vai a poñer un servicio de alquiler de fillos como que hai de bicicletas para que poderades ir a este tipo de obras. Non, hai xente que lle gusta o teatro infantil, a sí, pesar sí. de non a mí no primeiro, cinco non, non teño 5 anos, teño 4, pero quero dicir que non fai falta ter nenos, que se pode ir igual. Que non vos dea vergonza. De feito, si sodes deses solteiros que dormides abrazados ao peluche, podedes ir igual, porque hai moita mamá cos seus fillos. E o mellor hasta podedes deixar de abrazarvos ao peluche un rato. Hai que ir ao teatro. Efectivamente. E para os que non poiades ir esta fin de semana, non esquezades que tamén hai unha cita para a semana que ven, vale? Hai unha obra de teatro que se chama Tetos Testosterona. Cambia cho conto ben, Testosterona. E é unha obra creada, bueno, pois por unha adolescente que se chama Grupo Chévere. E nesta obra pois se cuestiona a división normativa da sociedade en dous sexos e considera a posibilidade de que os xéneros sexa algo modificable e flexible. Bueno, pois ademais a obra utiliza recursos diversos, recursos escénicos e interpretativos como música en directo, performance, transformismo, comedia, naturalismo. Realmente está moi currada. Costa un poquinho máis. Esta se vai a representar dende o día 4 de novembro ata o día 8 de novembro, é dicir, tedes 4 días para poder ir a ver esta obra. Se vai a representar todos os días ás 8 e media da tarde, excepto o domingo 8, que vai a ser ás 7. E as entradas costan 9 euros, pero, bueno, se tedes máis de 65 anos ou desempregados ou tedes carnet xoven, costa 7 euros. Pero ollo, porque o día 4, é dicir, o primeiro día que se vai a representar esta obra, Testosterona, hai unha oferta 2x1. Ah. Estilo, bueno, pois... Guaper. efectivamente. Bueno, pois dúas entradas o precio de unha entrada. Así que aproveitade, porque non sempre hai este tipo de ofertas. Non é excesivamente caro pagar os 9 euros, pero ainda así, se podedes aproveitar a oferta do 2x1, pois perfecto. E para o día 30 de outubro, é dicir, tamén para a semana que ven, está Fangoria na Coruña, no Festival Mulleres Mais Arte, en Expo Coruña. É un festival que vai a durar 2 días, o 30 e 31 de outubro, pero realmente a obra estrella, non, un pouco a protagonista, a estrella do festival vai a ser Fangoria. O concerto vai a ser o viernes, o 30 de outubro, e a entrada non é excesivamente cara, realmente, para ser pois un grupo de música a nivel importante a nivel nacional, porque son 15 euriños. Xa sabedes, en Expo Coruña, que é outro dos sitios no que se están facendo moitísimas cousas, pero que tampouco pois se publicitan o suficiente, ou polo menos non nos enteramos do que se está a facer en Expo Coruña, ali ao lado do continente. De todas formas, eu penso que tamén tiñan que invitar as Nancy Rubias, porque en este caso Mario Vaqueriza é moito máis feminino que a súa muller Alaska, eh? Pero bueno, é unha simple reflexión. Bueno, y con esto y un bizcoito de chocolate, despedímonos hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Buenas tardes a todos. Quería poner aquí, estaba centrándome con Michael Jackson, pero no hay manera. El próximo programa te traigo las canciones. Pon el Robocop, el Breaking Dance. Muy bien. Si lo encuentro. Sí, a ver si tengo Dinio. ¿Queréis a Dinio? No. Vamos a rematar con música decente este programa de hoy. Muchísimas gracias, Oscar. Vémonos la semana que viene. Ha sido un placer, Isa. Samu, un placer. El placer ha sido mío estar aquí en este programa de radio del Día de la Marmota, donde el tiempo no pasa. Sobre todo porque Galicia é o país das marmotas. A todos sabemos que dormimos moito, pero moi ben. Película que recomiendo, Atrapado en el Tiempo, con Bill Murray. Sí, Día de la Marmota. Boísima, para os que iran grande pasar. Bill Murray. Efectivamente, grandísima, para os que quieran pasar pues, 90 y pico, un sábado por la tarde. Nuestro tío grande. Es grande. Grande. Despedímonos, hasta semana que ven. Un bico a todos. Chau.